Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğluna, oğlun babaya hiçbir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Aldatıcı şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi yoldan çıkarmasın.